Rijkenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij Nieuwe Nieuws & Co. 2 dagen na de damdoorbraak in Oekraïne komt hulpverlening maar moeilijk op gang. Correspondent Christian Pauwe is vandaag in het gebied geweest. Ik spreek hem straks over wat hij heeft meegemaakt. Meer over de situatie in Gerson in het NOS Journaal met Ismael de Bruin. De evacuaties in het rampgebied bij de Zuid-Oekraïnse stad Gerson zijn het doelwit geworden van gerichte aanvallen. Dat zegt de Oekraïnse openbaar aanklager. Tot nu toe zou er 1 burger om het leven zijn gekomen. 2 mensen zouden gewond zijn geraakt. De regio werd zwaar getroffen door de dambreuk van eerder deze week. Lokale hulpverleners zeggen tegen verslaggevers van de NOS ter plaatse dat de evacuaties doelbewust onder vuur werden genomen. Een van de kinderen die gewond zijn geraakt bij de mesaanval op een speelplaats in Annecy is Nederlands. Dat heeft de Franse politie bekendgemaakt op een persconferentie, zegt correspondent Frank Renaud. We weten dat er 6 slachtoffers zijn gevallen, 4 kinderen en 2 volwassenen. En onder die 4 kinderen bevinden zich een Nederlandse peuter en een Engelse peuter, die allebei deelmaakten van gezinnen die daar op vakantie waren. De vermoedelijke dader is een Syriër die in Zweden de vluchtelingenstatus had. Over zijn motief is nog veel onduidelijk, maar de Franse autoriteiten gaan niet uit van een terreuraanslag. De oorzaak van de grote treinstoring in Amsterdam is bekend. Een onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels was defect, meldt ProRail. Het defecte onderdeel is inmiddels vervangen. Voor het 2e kwartaal op rij is de economie van de eurolanden gekrompen. Daarmee is een recessie een feit. Het is nog wel de lichtst mogelijke recessie. De economie van de eurolanden krompen in de afgelopen 2 kwartalen met 0,1%. De PvdA en GroenLinks willen dat er voor de zomer een stevig pakket ligt tegen armoede. Dat zeiden de partijen in het debat over de voorjaarsnota. Ze willen dat er snel meer gebeurt, anders stemmen ze tegen de maatregelen in de nota. In de Soedanese hoofdstad Khartoum zijn ongeveer 300 kinderen uit hun weeshuis geëvacueerd. In de afgelopen maanden overleden er 10 kinderen in het opvanghuis. Ze zaten opgesloten door het opgeleide geweld in de stad. Medewerkers konden niet naar het gebouw komen door hevige gevechten. De slachtoffers kwamen om door ondervoeding, uitdroging en infecties. Onder hen waren veel baby's. De kinderen die het hebben overleefd zijn tussen de 1 en 15 jaar. Ze zijn door het Rode Kruis naar een veilige locatie gebracht buiten de stad. Premier Rutte gaat zondag naar Tunesië om te praten over migratie. Hij zal daar spreken met de Tunesische president Sayed, voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Meloni. De Europese Unie wil afspraken maken met Noord-Afrikaanse landen om illegale migratie tegen te gaan, zegt EU-correspondent Kizia Hekster. Er komen heel veel migranten de laatste tijd vanuit Tunesië naar de Europese Unie toe. Meer dan 10 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Dus er is de mensen veel aangelegen in de Europese Unie om dat aantal terug te brengen. En het vermoeden is dat ze daarover zullen gaan spreken zondag. Tunesië zou in ruil voor economische steun van de EU bereid zijn om illegale migratie tegen te gaan. Het weer is zonnig met in het binnenland stapelwolken en kans op een regen- of onweersbui. Op veel plaatsen is het tussen de 23 en 27 graden. In het noorden is het iets koeler. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw volop zon en zomerse temperatuur. En bij de ANWB zit Erwin de Hart voor de verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is druk op de weg. Veel ongelukken zorgen voor veel vertraging in de files. Dagelijkse en speciale files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een file gecreëerd door omrijders tussen de Belgische grens en Knoopend Markiezaad. 7 kilometer, een half uur extra. Want de E19 vanuit Antwerpen die is dicht door een ongeluk met 2 vrachtwagens eerder vandaag. Die is dicht richting het noorden tot 1 uur of 10 minimaal, denken ze in België. En dus omrijden via Bergen-op-Zoom op de A4 richting Rotterdam tussen Leidsen en knooppunt Benelux, een 40 minuten vertraging. Daar staat 23 kilometer file voor. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn een half uur extra door een kapotte vrachtwagen. A15 Europoort richting Rotterdam door een ongeluk een half uur vertraging. De rechterrijstrook bij Hoogvliet is dicht. En de 9 kilometer file begint bij Rozenburg. 40 minuten extra op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein, 16 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Groningen tussen Zwolle-Noord en Staphorst, 12 kilometer file. Stapvoets, want een uur vertraging door een ongeluk op de rechterrijstrook. Ster. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Zaterdag om 8 uur bij de NTR op NPO 2. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Peach met de frisse smaak van perzik is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo. Lekker! Precies. Lekker fris, lekker Lipton. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID.Bus. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Oekraïners zijn beschoten bij de evacuatie van slachtoffers na de dambreuk in Gerson. Ook deze man. En de Russen. Oh, yes, hier. Correspondent Christian Pauwe was vandaag in het rampgebied en ik spreek hem zo over wat hij heeft gezien. Maar er zouden ook ontwikkelingen zijn op het strijdveld. Marco Geitenbeek. Nieuws & Co. Want verschillende media melden nu dat het Oekraïense tegenoffensief is begonnen. Dat werd al lang verwacht en is het nu dan ook daadwerkelijk het geval? Buitenlandredacteur Gien Balduk is aangeschoven. Ja, wat weten we over wat er nu gaande is? Ja, het ging inderdaad al een aantal dagen in de lucht. Het werd ook al vanaf maandag geroepen vanaf Russische zijde dat al tegenoffensief van Oekraïne begonnen zou zijn. Oekraïne zelf, die hield zich stil. Kwam ook met een filmpje met een teken. Werd er gemaakt dat mensen stil moesten zijn en niks moesten zeggen over de operaties. Inmiddels zijn er een aantal Amerikaanse media, ABC News, NBC News, die op basis van Oekraïnse officials en ook militairen aan het front stellen dat dat tegenoffensief begonnen is. Dat zou dan gaan om het front ten zuiden van Zaporizhia, richting de stad Tokmak en Melitopol, waar dan geprobeerd zou worden om de landverbinding tussen Rusland en de Krim te breken. Precies op de plek waar eigenlijk ook al vanuit werd gegaan dat daar een offensief zou beginnen. Daar wordt de meeste kansrijke operaties verwacht. En juist op die plek hebben we ook wel indicaties dat daar de gevechten zijn toegenomen de afgelopen dagen. Afgelopen nacht veel explosies waargenomen door getuigen. In het stadje Tokmak zeiden bewoners ook dat het nooit zo onrustig was geweest als afgelopen nacht. Maar ja, we zien nog steeds heel weinig. Die operatiestilte die Oekraïne wil, die wordt ook goed opgevolgd. Er zijn amper beelden. Dat maakt natuurlijk heel lastig om vast te stellen van is het nou begonnen? Ja. Maar nu zijn het dus voor het eerst dat weliswaar anoniem overheidsofficials van Oekraïne stellen dat het begonnen is. Ja, en wanneer is er dan meer duidelijk? Ja, ik denk ook niet dat Oekraïne nu vandaag of morgen zal zeggen van inderdaad, publiekelijk, het is begonnen. Nee. Dat zal pas volgen, waarschijnlijk als ze echt een goede overwinning hebben geboekt. Dat je met iets kan komen, dat je kan laten zien, kijk, dit hebben we nu behaald en we zijn nog lang niet klaar, we gaan het hele land veroveren. Ja, en zolang die operaties bezig zijn, zal Oekraïne stil blijven. Ja. Heeft die damdoorbraak bij Gerson hier nog enige invloed op gehad? Dat is de vraag of dat de planning nog in de war heeft geschopt. Gisteren zei het Oekraïnse leger wel bij monden van een woordvoerder dat wat er ook achter deze actie heeft gezeten, dat het geen impact heeft op de tegenoffensief. De kans dat Oekraïne ook bij Gerson in een tegenoffensief zou gaan, werd ook klein geacht. Vooral dus vanwege die rivier. Die steek je niet zomaar over. Nee. Dus ja, misschien op de achtergrond, maar het lijkt niet dat dit nu de hele planning op de schop heeft gegooid. Nee, het is niet dat alle ballen daarop moeten, omdat het zo... Nee. Zo en ook op basis van wat we weten of wat gezegd wordt over de Oekraïnse troepen waar zij gestationeerd zijn, werd ook wel andere plekken aangewezen dan daar bij Gerson. Ja. De gevolgen van die damdoorbraak die zag correspondent Christian Pauwen vandaag. Hij is nu in Mykolaiv in Oekraïne. Vanmiddag was hij nog in het getroffen gebied in Gerson. Christian, vanmiddag zijn mensen die met evacuatie bezig waren daar. Die zijn beschoten. Wat heb jij gezien in de stad? In eerste instantie, toen we aankwamen, was het rustig in de stad. Er waren reddingsacties in volle gang. Het moment dat je Gerson inrijdt, moet je je voorstellen dat op een gegeven moment de weg gewoon ophoudt en overgaat in water door die gigantische overstromingen. Wij waren erbij toen die reddingsacties bezig waren. Honden, mensen die uit hun huizen werden gehaald. En ik was eventjes mee met een hulpverlener om rond te kijken toen die beschietingen begonnen. Toen zijn wij snel in eerste instantie gaan schuilen en vervolgens uit het gebied vertrokken. En later spraken wij nog met een hulpverlener daar. En die zei eigenlijk toch wel heel stellig dat die Russen toch, dat Rusland toch wel heel bewust op hulpverleners lijkt te schieten. That's what Russians do. That's what they mostly do. They kill like people. They don't care if it's civilian or if it's kids. Natuurlijk wordt er bewust op ze geschoten. Dat is wat de Russen doen, zegt Zarjana. Vanwege de beschietingen hebben we iets verder van het centrum afgesproken. Ze staat voor haar ambulance. De hulpverlener is net onder vuur genomen ook. Een granaat ontplofte op tientallen meters van haar vandaan. Ben je eraan gewend dat dit risico bestaat? You basically are used to the fact that if you do this work, you might be targeted by the Russians. Yeah, I'm targeted anyway if I do this work or not, because I'm Ukrainian. Ik loop and toch I'm wel gevaar. Of ik dit werk nou doe of niet. They just want to, omdat ik Oekraïens they ben. Come here iedereen and is een doelwit. Everyone who's here, you know. Like a lot of kids already died because they just shell into the kindergartens. Veel like kinderen schools. Zijn ook omgekomen. Omdat speelplaatsen beschoten werden. What does it mean for the rescue operations at the moment that there's incoming fire of the Russians? That means that we need to change plans and do this much safer way, you know. Het zorgt natuurlijk voor vertragingen, want we zijn allemaal in gevaar. Dus we kijken wat we nu verder nog kunnen doen. Where are you going now? For now we are trying to figure out what to do next because like for now it's changing. We can go like... You can't go back to the river right now? For now probably no. Terug naar de rivier? Dat kan ze nu nog niet. We will go anyway, but we just don't know where they going to locate. Yeah. So you're going to see what spot is safe to continue the operation. Good luck with all the work. Stay safe. Thank you. Correspondent Christian Pauwen in Mykolaiv dus, waar hulpverleners zijn beschoten. Ze vertellen, die hulpverlening is in gevaar. Toen jij vanmiddag in dat ondergelopen gebied was, wat zag je toen van die hulpverlening? Hoe gaat dat in zijn werk daar? Nou, over het algemeen lijkt het gedeelte dat nog in handen is van Oekraïne, dus aan de rechterkant van de oever, daar kunnen ze goed bij. En daar zijn al een hele hoop mensen weggehaald uit hun huizen. Ook omdat zeker over de afgelopen 24 uur het water nog een flink stuk was gestegen. Sommige inwoners besluiten het af te wachten. We zagen ook mensen op hun balkon staan. En ze hopen dat binnen een paar dagen het water zal zakken. Hulpverleners die ik sprak, die waarschuwden ook wel van ja, wij betwijfelen of dat nu verstandig is, want het kan nog wel even duren. Dus ja, die operatie is in volle gang. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk nog naar verwachting duizenden mensen die aan de andere kant van de rivier zitten. In het Russische gebied, in het zwaarst getroffen gebied. En we spraken ook inwoners uit Gerson die zich echt zorgen maken om hun familie aan de andere kant. Waarvan wie ze niet weten of ze nou in veiligheid zijn of niet. Ja. En je spreekt daar de mensen die geëvacueerd worden, die gered worden. Wat vertellen ze je dan? Je moet je toch voorstellen, de mensen die nu nog in Gerson zitten, die hebben zo ontzettend veel meegemaakt. Begon natuurlijk met een lange bezetting een Russische bezetting. Uiteindelijk werden ze bevrijd in het najaar door Oekraïne. Daarna ging het maandenlang, eigenlijk sindsdien wordt die stad continu beschoten. Momenteel een van de vaakst getroffen steden in Oekraïne, Gerson. En toch bleven deze mensen thuis in hun stad omdat ze het niet wilden opgeven. Maar deze overstromingen, deze ongekende ramp die zich nu afspeelt langs die Dnieper, ja, dat is toch die laatste druppel. verkeerd gebruik van een woord misschien in deze context, maar toch wel die laatste zet die mensen hebben gekregen. Ja. Dat ze ook door hebben, het is hier niet meer vol te houden nu. We moeten veiligheid opzoeken. We spraken ook een vrouw die zwanger was en die met haar man uit een grote brandweerwagen werd gehaald. En die zei ook van we wilden eigenlijk nog blijven. Ze hebben eerst nog een dag in hun huis gezeten. Maar op een gegeven moment was het water zo hoog dat ze het door hadden. Dit is niet meer houdbaar. Ja. Ook voor hen is het dus nu tijd om dit gebied te verlaten. En dan heb je zo lang daar gezeten met alles wat er gebeurt. En is dit dus het moment waarop je gaat? Dat lijkt me ook voor heel veel mensen een enorme emotionele dag. Ja, absoluut. En die emoties die zitten zo diep. Je hebt natuurlijk ook wel de coole kikkers, de hulpverleners die doorgaan met hun werk. Maar je merkte ook vrouwen die daar langs die oever proberen te helpen met het redden van honden. Die echt met tranen in hun ogen zeggen van dit hadden wij ons niet meer kunnen voorstellen na alles wat ons is overkomen. En ook, daar komt ook nog eens bij, er is zoveel hulp nodig in dit gebied. Bootjes om mensen te redden, schoon drinkwater, opvanglocaties. Dat moet nu allemaal in korte tijd opgetuigd worden. En het was dan ook niet voor niks dat Zelensky afgelopen nacht nog een noodkreet heeft gedaan aan internationale organisaties om zo snel mogelijk met alle hulp die beschikbaar is overboeg te komen. Dank, correspondent Christian Pauw. En ook dank aan buitenlandredacteur Gien Balduk. Even kijken, we gaan naar de verkeersinformatie. Ja, bij de ANWB zit Erwin de Hart. Ja, met bijna 150 files. En veel daarvan zijn veroorzaakt door een of ander ongeluk. En op de A28 Amersfoort richting Groningen is dat niet anders. Tussen Zwolle-Zuid en Staphorst, 17 kilometer file. De rechterrijstrook bij Staphorst is afgesloten. De vertraging is een uur en de file is 17 kilometer lang. Het gaat steeds slechter met jeugdzorgaanbieders. 12 van de 25 grootste jeugdzorgorganisaties hadden het vorig jaar financieel zwaar. Ze maakten verlies, terwijl er wel extra werk was. Het komt vooral doordat ze meer ZZP'ers moesten inhuren. Ook waren veel personeelsleden ziek. De marechaussee heeft twee mannen opgepakt die werkten op Schiphol. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. In een kluis op de luchthaven zijn ook pakketten drugs gevonden. Bij welk bedrijf de mannen werkten, wil de marechaussee niet zeggen. En in de Amerikaanse staat Michigan is een jongetje van 10 opgepakt op de snelweg, omdat hij achter het stuur zat. Op beelden is te zien hoe hij slingerend en met verschillende knipperlichten aan tot stilstand wordt gebracht door de politie. Hij zou onderweg zijn geweest naar zijn moeder. Een rit van 1,5 uur. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Gaan we naar Roland Garros, waar de halve finales bij de vrouwen worden gespeeld vandaag. Mugova tegen Sabalenka. Jan Roels, een spannende tiebreaker. Jazeker. Sabalenka heeft daar nog een setpoint over. In die tiebreak stond 6-4 voor. Nu is het 6-5. Mugova serveert. En Mugova heeft dus de eerste set gewonnen in een tiebreak. Dat was ook een hele spannende eerste set. Nu ook het einde dus van die tweede set. Mugova dus met een tweede service nu bij die 6-5 achterstand in de tiebreak. Kortom, spannend duel in deze eerste halve finale van vanmiddag. Straks nog Hadac Maya tegen Iga Swiatek. Maar een lange eerste finale. En hier komt dan de smash, denk ik, van Sabalenka. Ze laat de bal stuiteren. En dan smash je de bal in de voorhand van Mugova. Maar die kan daar niet bij. Tweede set dus voor Sabalenka. Ze wint de tiebreak. We gaan naar een derde set. In de Franse plaats Annecy was zojuist een persconferentie over de steekpartij in een speeltuin eerder vandaag. Correspondent Frank Renaud, we hoorden al dat er een Nederlands kind ook gewond is. Wat weten we over de andere slachtoffers? Ja, de openbare aanklager Lien Bonnet-Mathies heeft dus een persconferentie gegeven in Annecy over wat nu bekend is. We weten dat er 6 slachtoffers zijn, 6 gewonden. 2 daarvan zijn volwassen mannen. Die zijn geraakt door het mes, gestoken door de dader. 1 is ook geraakt door kogels van de politie toen ze de dader uitschakelden. En verder maakte de openbare aanklager zijn er dus 4 kleine kinderen gewond geraakt. On a un enfant de 22 mois, 2 enfants de 2 ans et un enfant de 3 ans. Parmi les 4 victimes mineures, il y en a un qui est de nationalité néerlandaise et un qui est de nationalité anglaise. C'était des touristes, puisque les faits ont eu lieu sur une aire de jeu qui se trouve sur un parc face au lac d'Annecy. Het was misschien slecht te horen, maar ze maakte bekend dat het 4 kinderen waren. 1 van 22 maanden oud, 2 van 2 jaar oud en 1 van 3 jaar oud. En de jongste, het jongetje van 22 maanden, dat is dus een Nederlander. Het kind van 3 jaar is een Engels meisje. En de twee middelste van 2 jaar, dat zijn 2 Franse kinderen die gewond zijn geraakt. Ja, en ook over de dader wordt steeds meer bekend. Wat weten we daar nu van? We weten dat het een man is die een erkende politiek vluchteling was in Zweden. Hij kwam uit Syrië. Hij zou 10 jaar geleden naar Zweden zijn gegaan en daar dus de politieke vluchtelingenstatus hebben gekregen. Daarna zou hij naar Frankrijk zijn gekomen. Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd, vorig jaar. En daar zou hij ook asiel hebben aangevraagd. We weten niet helemaal waarom hij dat heeft gedaan, omdat hij dus al erkend was in Zweden. Maar dat deed hij hier in Frankrijk. En hij heeft hier eigenlijk rondgezworven. Het was iemand, zoals hier wordt gezegd, zonder vaste woon- en verblijfplaats. Er zijn ook ooggetuigen die zeggen dat hij al zo'n 2 maanden in dat park in Annecy zat en eigenlijk niks deed, gewoon op een bankje zat. Dus hij had geen woning en hij zou hier dus asiel hebben aangevraagd. De openbaar aanklager zei wel dat er geen vermoedens zijn van terrorisme. Voorlopig wordt hem poging tot moord ten laste gelegd. Oké. En toch een heftige gebeurtenis. Hoe wordt er gereageerd in Frankrijk? Nou, het leidt tot een enorme schokgolf, dat kun je je voorstellen. Hè? Mensen zijn boos, mensen zijn verdrietig en verontwaardigd. President Macron die sprak bijvoorbeeld over een laffe daad van geweld. De premier Elisabeth Borne die is meteen naar Annecy toegegaan. In de Franse Tweede Kamer is een minuut stilte in acht genomen. Dus het leidt echt wel tot boosheid, verdriet inderdaad. Maar er zijn tegelijk ook rechtse en radicaal rechtse politici die wijzen naar de Syrische afkomst van de man. En die politici zeggen dat dit soort geweld het gevolg is van een te soepel immigratie. Dus die bal wordt nu echt gespeeld door gematigde rechtse partijen, radicaal rechtse partijen. Premier Elisabeth Borne werd daar ook naar gevraagd en zei: het is helemaal niet het moment nu om die discussie te voeren. We moeten nu onze meeleven met de slachtoffers die er zijn inderdaad. En laat het onderzoek nu eerst zijn werk doen. Correspondent Frank Renaud over de steekpartij in een speeltuin in Annecy. Dankjewel. Astronauten die lang in de ruimte zijn moeten erg wennen als ze weer terug landen op aarde. Zo vertelt André Kuipers. De eerste dagen heb je spierpijn en ben je draaierig. En we weten dat na een tijdje voel je weer oké. Je kunt de beelden denk ik ook wel van de landing van zo'n capsule waar astronauten die weer terugkomen op aarde uitgetild worden. Hun spieren zijn te slap geworden in de ruimte. En het onderzoek dat vandaag verschijnt blijkt dat een ruimtereis niet alleen iets met de spieren van astronauten doet, maar ook de hersenen doet veranderen. Jack van Loon, u bent de zwaartekrachtonderzoeker bij het ruimtevaartcentrum ESTEC in Noordwijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat zagen die onderzoekers veranderen in de hersenen van de astronauten? Ja, wat ze vooral zien, en dit was een onderzoek bij 30 astronauten, Amerikaanse astronauten, dat de vorm, de anatomie van het hersenweefsel, dat veranderd is. En ook een aantal ventrikels binnen die hersenen, die waren ook vergroot. Er zat meer vocht in dan normaal. En waardoor wordt dat groter? Is nog niet helemaal bekend, maar waarschijnlijk komt het omdat je, als je onder gewichtsloze conditie komt, dat je een vloeistofverplaatsing krijgt van onder uit je lijf naar de bovenkant van je lijf, omdat er geen zwaartekracht is. Dus dan krijg je een verhoogde druk aan de bovenkant van je lijf, ook in je hersenen. En dat is waarschijnlijk de oorzaak dat je die vergrote ventrikels hebt in je hersenen. En wat zijn de gevolgen daarvan? Niet helemaal bekend. Die vergrote ventrikels die vind je bijvoorbeeld ook bij mensen die ouder worden of bij een aantal ziektes. Alzheimer kun je dat ook wel vinden. Het is ook een proces als je terugkomt op aarde bij die astronauten, dat na lange tijd, dat duurt best wel lang, dan komt het ook weer terug naar een normale situatie. Ja. Wat je in astronauten soms ook ziet is dat ze een verminderde cognitie hebben. Dat zou kunnen gerelateerd zijn aan die ventrikels, maar misschien ook aan een andere bloedvoorziening naar de hersenen onder gewichtsloze condities. Daar moet nog meer onderzoek aan gedaan worden. Ja, het is in ieder geval duidelijk dat het groter wordt, maar wat het precies teweeg brengt, dat weten we nog niet helemaal. Nee, eigenlijk wat je ziet is een gevolg van gewichtsloosheid. Zoals ook André net aangeeft, ook spieren en botten en het immuunsysteem. Er zijn heel veel factoren die veranderen in het lichaam als je voor langere tijd onder gewichtsloze condities bent. Eigenlijk, gewichtsloos is eigenlijk vrij ongezond. Toch? Voor een mens. Ja. En voor langere tijd. Hè. Je kunt prima voor korte tijd onder gewichtsloze condities. Maar echt langere tijd, dus maanden. En er zijn astronauten die voor een half jaar of een jaar onder gewichtsloze condities zijn geweest. Dat is echt ongezond. Je hebt er echt bijna ziekelijke pathologische veranderingen in het lichaam. Ja, nou concluderen die wetenschappers dat er minstens 3 jaar tussen lange ruimtemissies moet zitten. U zei het ook al iets over het herstel. Bent u het daarmee eens? Is dat een goed idee? Ik zou eerder voor een andere oplossing zijn. En dat is het probleem hiervan is gewichtloosheid. Je neemt gewicht weg van de mens. Maar dat is nou eenmaal zo in de ruimte, toch? Nee hoor, je kunt ook gewicht weer toedienen. Er is in de ruimte ook geen zuurstof, maar astronauten geven ook zuurstof. Als je dat niet doet, dan gaan ze dood. Nou, dat geldt voor zwaartekracht ongeveer hetzelfde. Als je geen zwaartekracht geeft, dat is ongezond. En je gaat er niet direct aan dood zoals met zuurstof. Maar voor langere tijd onder gewichtsloze conditie is een ongezonde situatie. En misschien ook wel een onethische situatie. En de oplossing daarvoor is om zwaartekracht terug te brengen aan die astronauten. Dus er is werk te doen voor... je kunt een grote centrifuge in de ruimte brengen. Space Station is nu een ruimtestation wat rond de aarde draait, maar wat eigenlijk stilstaat. Ja. En wat je eigenlijk zou willen hebben is een ronddraaiende structuur. Zoals je bij sci-fi films als Gravity of Mars of whatever. Uh-huh. Daar zie je dit soort ronddraaiende ruimtestation. En dat is misschien een utopie of zo, lijkt het wel. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. En sterker nog, we hebben net in een studie, die zijn we net mee bezig, net ingediend. Waarbij we gekeken hebben wat eigenlijk het kost aan het trainen van astronauten. Want die moeten dus trainen om hun spieren en botten en zo in stand te houden. Die trainen zo'n 1-2 uur per dag, 5 dagen in de week. Dat heeft nu met astronauten die in het internationaal ruimtestation zitten, dat heeft tenminste 5,4 biljoen dollar gekost om dat te doen. Ja. Dat is ongeveer anderhalf het budget van NASA en per jaar. Dus u zegt, daar kunnen we wel een ronddraaiend ruimtestation van bouwen. Juist. Daar hou je misschien nog geld over ook. Ja, maar toch is de magie van naar de ruimte gaan ook die gewichtloosheid. Blijft dat wel even leuk dan en aantrekkelijk voor astronauten? Zeker. En we moeten ook zeker die gewichtsloosheid blijven houden. Dus een ronddraaiend ruimtestation moet je hebben. Dan heb je aan de buitenkant daarvan heb je dus zwaartekracht, wat je nodig hebt voor een fatsoenlijke fysiologie. En ook nodig voor heel veel engineeringprocessen, zeg maar. Is makkelijker als er zwaartekracht is. Mm-hmm. En in het centrum daarvan, daar kun je een gebied hebben waarbij je dus gewichtsloosheid hebt. Waarbij je dus diverse experimenten en technologieën kunt doen die je nu op ISS ook doet. Dus dan zou je beide kunnen opzoeken in dat ruimtestation dus. Correct. Ja. Correct. Duidelijk. Dank u wel voor dit gesprek. Jack van Loon, zwaartekrachtonderzoeker bij ESTEC in Noordwijk. Zometeen. Vannacht was er opnieuw een explosie in de stad Rotterdam. Voor een aantal schooldirecteuren is de maat vol. Zij trokken aan de bel bij burgemeester Abu Talib. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen. Apart? Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Zoek je bij Eliza Was Here naar last-minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rollen. Is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. NPO Radio 1. Het is 17:55, de hoofdpunt uit het nieuws van Ismael de Bruin. Bij de doorgebroken dam in de Oekraïnse regio Gerson is geschoten. Volgens de Oekraïnse openbaar aanklager zijn de evacuaties in het rampgebied doelwit van gerichte aanvallen. Tot nu toe zou 1 burger om het leven zijn gekomen en 2 mensen raakten gewond. Mensen die uit de schulden zijn gekomen blijven nog maar 6 maanden in het zogenoemde BKR-register staan. Dat wil minister Schouten van Armoedebeleid na aandringen van de Kamer en grote steden. Nu blijven mensen nadat ze uit de schulden zijn nog 5 jaar in dat register staan. En dat zorgt in de praktijk voor problemen. Bij de mesaanval in het Franse Annecy is ook een Nederlands kind gewond geraakt. Een ander slachtoffer is een Engels kind. In totaal vielen er 6 gewonden, onder wie 4 kinderen. De verdachte van het steekincident is een Syrische vluchteling. Frankrijk gaat niet uit van een terreuraanslag. En het Rode Kruis heeft in Soedan ongeveer 300 kinderen uit hun weeshuis gehaald en naar een veilige locatie gebracht. Tientallen kinderen overleden de afgelopen maanden in het pand in Khartoum. Ze konden niet weg door het geweld in de stad. En medewerkers konden niet bij het gebouw komen. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Erwin, het is druk, hè? Ja, met zo'n 150 files in totaal. Het is druk in Noord- en Zuid-Holland, in Noord-Brabant. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat. 7 kilometer file, een half uur vertraging. Het zijn omrijders omdat de E19 van Antwerpen naar Breda nog altijd dicht is. En zal tot ver in de avond dicht blijven. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en afrit AMC. 15 kilometer file, maakt een half uur vertraging. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen, 16 kilometer, allemaal door een kapotte auto op de linkerrijstrook. Op de A27 Almere richting Gorkum, ook 16 kilometer tussen Beeldhoven en Hagestein, 40 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Groningen staat nog steeds een grote file tussen Zwolle-Zuid en Staphorst. Het staat daar tegen elkaar aan op 17 kilometer. En de vertraging is een uur door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Emmeloord over de N50 en de A6 op de N2. 101 Hoofddorp uit Hoorn, een half uur vertraging tussen Hoofddorp en Schiphol Rijk. En voor het weer is aangeschoven mede Marco Verhoef. Hoi. Het blijft maar zonnig en de temperaturen lopen maar op en op volgens mij. Hè? Ja, de komende dagen gaat het kwik inderdaad nog verder omhoog. Ja. Dat gaat met flinke stappen. Overigens zon inderdaad op de meeste plaatsen met 1 maar. Want vanuit Duitsland drijven nu een paar wolken met buien ook richting Limburg. Die buien worden wel al minder actief. Dus of ze ook daadwerkelijk Limburg gaan halen, nou, een beetje afwachten. Maar sta niet helemaal verbaasd als het komende uur daar zo'n regen- of onweersbui voorbij komt. Daarna is het weer droog. Vanavond, vannacht een minimumtemperatuur 14 graden in het zuiden, 10 in het noorden. En morgen beginnen we dan weer staalblauw, zoals het nu op veel plaatsen is. En daarna ontstaan weer wat stapelwolken. Eigenlijk een beetje net als vandaag. Kleine kans op een bui morgen in het oosten van het land. Dan ook wel met onweer. Maar dat is allemaal heel plaatselijk. Verreweg de meeste plaatsen hebben het droog. Mm-hmm. En waar we vandaag net aan de 25 graden kwamen, gaan we morgen al naar 25 tot 30 graden. Kijk, en dan de dagen daarna de stijgende lijn door. Nou, er komt nog iets bij. Maar we gaan ook niet crescendo door de 30 graden heen, hoor. Zo erg wordt het niet. Maar zaterdag is waarschijnlijk de warmste dag, met op veel plaatsen 30 of 31 graden op de thermometers. Zeker in het binnenland. De wadden blijven allemaal wat achter door het koude zeewater eromheen. En zondag wordt die 30 graden alweer wat moeilijker. Maar voor het weerbeeld maakt het niet veel uit. De zon schijnt flink. Er zijn wat stapelwolken. Het blijft waarschijnlijk droog. En dat is ook na het weekend het geval. Aanhoudend volop zomerweer. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 6 jonge mannen, 6 prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar benglas.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Alleen dit jaar al zijn er al meer explosies in Rotterdam dan in heel vorig jaar. En ook vannacht vonden er weer twee explosies plaats. Voor een aantal schooldirecteuren is de maat vol. Ze sturen een brandbrief naar burgemeester Abu Taleb, waarin ze alarm slaan. Verslaggever Mark Robin Visser ging naar een school in het stadsdeel Delfshaven. Wij zijn op het speelplein van De Vlinder, hier in Delfshaven. En ik hoor van de kinderen hier op het plein dat het hier best heel leuk is, of niet? Het leukste pleintje van alle scholen, ja. Het leukste pleintje. Maar er gebeuren hier in de buurt toch ook wel eens rare dingen. Wie kan daar iets over vertellen? Er wordt geschoten, er wordt gestoken, bommen worden gegooid. Er gebeurt ook drugshandels en pakketjes bezorgen bij kleine kinderen. Dat ze cocaïne moeten onderhandelen aan sommige mensen. En dat ze ook beloond worden om dat te doen. Directeur van De Vlinder is Loes Vizet. En zij heeft samen met 8 andere directeuren een brief geschreven, mevrouw Vizet. Ja. En dat komt omdat wij ons grote zorgen maken over de wijk, over de kinderen in de wijk, waar ze in opgroeien en wat ze meemaken. Ik lees in de brief: wij zien de jongeren voor onze ogen afglijden. Wat ziet u gebeuren? Nou ja, ik word heel verdrietig als ik kinderen hoor vertellen waar ze eigenlijk al een beetje aan gewend zijn. Hè? Dat er hier schietpartijen zijn en... En ze noemen het dan bommetjes die bij deuren worden gelegd. Ja, dan denk ik, als dat je werkelijkheid is, als dat je dagelijkse praktijk is, nou, dan maak ik me wel zorgen over, als dit het normaal is, wat er dan gebeurt. Er moet hier zeker meer gebeuren. Ja, Delfshaven is een hele uitdagende wijk. Het is ook een mooie wijk, want er gebeuren veel dingen van binnenuit. En dat is heel mooi en krachtig, maar dat kost ook geld. En dat moet wel komen. Ja, en een van die initiatieven, dat is bijvoorbeeld de weggeefwinkel. 10 minuten lopen vanaf de school waar ik net was. De weggeefwinkel geeft levensmiddelen weg aan 280 gezinnen hier in de wijk Delfshaven. En ik tref een van de initiatiefnemers, dat is pastoor Nico van Splunter. Samen met een vrijwilliger die de voedselpakketten uitdeelt. Ik heb heel veel huilende mensen hier gehad die de gasrekening niet konden betalen. Die daar ook geen geld voor hadden. En... iedere jongere van 12, 13 die vindt een telefoon echt wel tot nou, de nodige dingen behoren. Ja, de eerste levensbehoefte. Precies, ja. Voor een tiener. Maar als je moeder daar het geld niet voor heeft, of je vader, dan is het soms heel makkelijk om verkeerde vrienden te hebben, want die lopen er hier ook genoeg. Die dan zeggen van, joh, is geen probleem, als je een klein klusje doet, dan heb ik voor jou een telefoon. Dat begint op steeds jongere leeftijd, dat kinderen kleine klusjes krijgen voor niet een smartphone, maar durf jij een lolly te stelen? En als je gewoon dat, om te proberen. Om te proberen, en als je dat doet, krijg je een euro erbij. Dat gebeurt hier in de straat? Ja, dat gebeurt hier in de buurt. Ik ga dat eens even aan een van de vrijwilligers hier vragen. U luistert mee. Hallo, goedemiddag. U herkent wat de pastor hier zegt? Ja, sowieso. Dat is een van de grootste factoren. Een vraagteken waar ik iedere dag mee loop is, hoe is het wel dat de criminelen de jongeren kunnen bereiken en de gemeente niet? De criminelen weten hier wie er in de problemen zitten en waar de armoede is. Hun weten het goed te doen. Hun weten het onderzoeking beter te doen. Zij zoeken dat uit. Beter dan de gemeente. Zij vissen de kwetsbare mensen eruit. Ja. Ja, en dat gaat met kleine stapjes. Hier in de buurt, heel veel van de ouders die in de armoede zitten, is door de belastingaffaire. Toeslagenaffaire, ja. Ja, laten we eerlijk met elkaar zijn. En wat gebeurt er met zulke kinderen? Die worden iedere dag nee verkoopt. Mijn moeder kan het niet betalen. En op een gegeven moment gaan hun het zelf voor hunzelf oplossen. Hebt u het gevoel dat de criminelen deze wijk aan het overnemen zijn? Heel erg, ja. Hun weten het wijk beter te roelen dan de gemeente. Ja, de gemeente Rotterdam die kon niet reageren in onze uitzending, maar wethouder Akbar van partij DENK zei eerder vandaag tegen NOS-verslaggever Gerry Eikhoff dat het probleem wel wordt aangepakt. We hebben heel veel zicht. Er lopen heel veel projecten. We staan ook in contact met verschillende Rotterdammers. Maar ook met moeders die zich zorgen maken over hun kinderen. Want er is geen moeder die haar kind opvoedt om uiteindelijk crimineel te worden. Maar we willen juist ervoor zorgen dat die jongens en meisjes in sommige gevallen uit de handen blijven van die ronselaars of de georganiseerde criminaliteit. Ik praat erover door met Shamir Keuleers van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Goedemiddag. Goedemiddag. En we horen en zien veel uit Rotterdam nu, maar is dit nou ook specifiek een Rotterdams probleem of zien we dit op meer plekken in het land gebeuren? Ja, als je afgaat op wat de reportage besproken wordt, zijn het ook echt wel problemen die elders spelen. En wanneer je het hebt bijvoorbeeld over het ronselen van kwetsbare minderjarigen, 13, 14, 15-jarigen die ingezet worden in de criminaliteit. Ja, dat blijkt uit ons onderzoek, is veel breder. Het is echt een landelijk probleem. Dat gebeurt door het hele land? Ja, nou, in het onderzoek wat wij vorig jaar naar buiten hebben gebracht, hebben wij 13 middelgrote gemeentes onderzocht. Van het noorden van het land tot aan het diepe zuiden, waaronder Rotterdam. En daarbij hebben we gekeken in hoeverre speelt het probleem nou dat minderjarige, kwetsbare jongeren geronseld worden voor criminele feiten. En niet alleen dat, hè, wat in de reportage wat minder aan de orde kwam, is dat uit deze groep ook echt gedwongen wordt, ik zeg niet iedereen, maar dat ook slachtoffers gedwongen worden om criminele feiten te plegen. En dat is waar wij specifiek naar hebben gekeken. Ja, en we horen die zorgen, hè, over jongeren die afglijden de criminaliteit in. Wat voor jongeren zijn dat? Ja, wat we zien is eigenlijk ook precies wat je in de reportage hoort. Dat deze criminelen heel goed weten wat er speelt. Heel goed weten welke kwetsbare jongeren ze moeten hebben. Dus dat kunnen jongeren hebben die thuis lastig hebben. Waar het gezin al kampt met schulden. Maar ook dat er specifiek in wordt gezet op jongeren die kampen met een licht verstandelijke beperking. Hè. Die zijn makkelijker beïnvloedbaar. En wat deze groep ook tekent, is dat ze uit zichzelf niet zullen verklaren wat er precies aan de hand is. Dus als je iemand hebt die gedwongen wordt om criminele feiten te plegen en vervolgens niet daarover durft te verklaren richting de politie, dan loop je het risico om gewoon als drugscrimineel opgepakt te worden. Ja, en die durf die er niet is, dat is angst voor wat de omgeving daarvan vindt? Of waar ligt dat aan? Ja, die angst is tweeledig. Allereerst hebben ze angst voor de dader. Hè? Dat als ze verklaren, als ze iets zeggen, ja, dan loop je gevaar. En ja, ze weten ook precies waar ze wonen. Of ze broertjes of zusjes hebben, dat. Maar ook de reële angst om vervolgd te worden. Omdat dit gaat om een relatief een nieuw probleem. Hè? En zij zijn bang, en die angst is reëel, dat je dus zelf met een strafblad zit. Ja. En dat is heel heftig. Dat is een beeld van die jongeren. En wat doen zij? Wat voor klussen in de criminaliteit voeren ze uiteindelijk uit? Ja, maar wanneer we het hebben dus over die gedwongen vorm van criminaliteit, mm-hmm, waar wij naar hebben gekeken, heb je eigenlijk twee elementen die heel vaak naar voren komen. Allereerst is het de financiële criminaliteit, waar ze gedwongen worden om crimineel geld wit te wassen. Dat noem je dan bijvoorbeeld een geldezel, dat je je rekening ter beschikking stelt. En andere vormen zijn gewoon letterlijk drugsrunnen, het rondbrengen van drugspakketjes of het dealen van drugs. Ja, en dat begint soms al heel jong, hè? Ja, dat begint ook heel erg jong. Daar zijn we ook van geschrokken. Ook terecht in jullie reportage hoor je dat de basisschool al aan de bel trekt. Ja, ook wij hebben dat in ons rapport gezien. En dat is dus echt geen Rotterdams probleem. Dat is veel breder. En daarom zijn wij niet alleen met de gemeente Rotterdam bezig, die eigenlijk als eerste gemeente ook daadwerkelijk campagnes en nader onderzoeken doet. Maar spreken we ook met de Tweede Kamer. Spreken we ook met het ministerie van Justitie. Ja. Waar de staatssecretaris van Mensenhandel, dus de staatssecretaris van de Burg, ook echt een grote klus voor zich heeft. Ja, want als ik dan in de reportage hoor dat de gemeente ze niet weet te vinden, maar de criminelen wel. En u vertelt ook, die kennen de omgeving van die jongeren. Ja. Dan hoe lang is de weg dan nog die er te gaan is om dit op te lossen? Ja, die weg is lang. Tegelijkertijd hebben we in ons onderzoek ook aanbevolen om te kijken naar de Britse aanpak. Wat doen ze daar? Nou, daar zijn ze al een paar jaar verder dan wij. Een paar jaar geleden zijn ze ook daadwerkelijk begonnen met een specifieke multidisciplinaire aanpak op de opsporing. En wat daar allereerst geldt, is dat ze kijken naar het slachtoffer eerst. Dus als je nu iemand ziet, een 13-jarige die betrokken is bij een drugsdelict, dan zien zij niet allereerst een jong crimineel, maar zien zij een potentieel slachtoffer. En gaan ze ook specifiek kijken, is er dwang in het spel? En hoe kunnen we dat slachtoffer beschermen? En als het slachtoffer zich veilig voelt, gaat hij ook makkelijker verklaren richting de politie en krijg je dus zicht op die criminele netwerken die erachter zitten. En dat is precies het probleem van Nederland op dit moment, dat wij moeilijk vat krijgen op die criminelen die hierachter zitten. Ja, dus je bent er eerder bij en kunt eerder ingrijpen ook. Klopt, ja, klopt. En in het Verenigd Koninkrijk lukt het dus om bescherming te bieden aan het slachtoffer, enerzijds. En anderzijds ook daadwerkelijk die criminelen te veroordelen. En het is mooi dan dat de Kamer afgelopen maart daar naartoe is gegaan. En de staatssecretaris die gaat over een paar dagen naar die Britse aanpak kijken. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Maar ik snap dat de moeder, die net ook aan het woord kwam, daar op dit moment niks aan heeft. En daarom is het belangrijk dat ook het Rijk, meer nog dan dat er nu gebeurt, de handen ineens slaat met gemeentes, waaronder Rotterdam, maar eigenlijk door heel Nederland, om meer zicht te krijgen, meer zichtbaarheid te creëren in de wijken. Want dat is de afgelopen jaren wel wegbezuinigd. Ja, dat is duidelijk. Dank. Shamir Keuliers, woordvoerder van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Hoe is het op de weg? Erwin de Hart van de ANWB. Ja, heel langzaamaan wordt het wat minder druk, maar het is nog steeds heel druk op de A4 Antwerpen-Rotterdam. De omrijders vanwege de afgesloten E19 Antwerpen richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaad staan ze op de A4 in 7 kilometer file. De weg van Antwerpen naar Breda blijft tot laat in de avond nog dicht. A28 Amersfoort richting Groningen. 3 kwartier vertraging tussen Zwolle-Zuid en Staphorst. Door bergingswerkzaamheden omrijden via Emmeloord over de N50 en de A6. Sportnieuws van vandaag. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft de 5e etappe van de Dauphiné gewonnen. In de finale kon hij wegrijden en gaf hij zijn concurrenten het nakijken. Vingegaard was blij met de overwinning, maar was na afloop ook emotioneel door de mesaanval in Annecy, waarbij er 6 mensen gewond raakten, onder wie 4 jonge kinderen. Of course very very happy with with the win today, but I think on a day like today with what happened in Annecy, it doesn't really matter with cycling. My thoughts are with all the families. Ajax-speler Steven Berghuis wordt waarschijnlijk 3 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk geschorst, omdat hij een slaande beweging naar een fan van FC Twente had gemaakt. Dat deed hij nadat die supporter provocerende opmerkingen had gemaakt, zo vertelde Berghuis achteraf. Toch krijgt hij straf van de KNVB. Volgens de voetbalbond heeft hij een voorbeeldfunctie. Het tennistoernooi van Rosmalen maakt zich op voor de start. Zaterdag gaat het beginnen met ook blikvanger Venus Williams. 4 keer won ze Wimbledon, 2 keer de US Open en ze is 4-voudig Olympisch kampioen. Een echte tennislegende dus. Uitnodigingen van Op 1 en Jinek sloeg Williams af. Maar voor de verslaggever van Omroep Brabant had de 42-jarige tennister wel even tijd. You've tried the grass already this morning? Yeah, I got out there, got my feet dirty. Feet dirty? Yeah, your feet get dirty on grass. And how was it playing? Yeah, the grass courts were great. It's like Wimbledon, eh? It's very, very close. Are you going to win? Of course. I would love to, but I think a lot of other players want to win, so I have to earn it. Rosmalen moet dus nog worden getennist, maar in Parijs zijn ze volop bezig. De halve finales bij de vrouwen. Jan Roels, Mugova en Sabalenka, ze staan al eventjes op de baan, hè? Ja, al 2:38. We zitten in de derde set. 2 tiebreaks brachten de beslissing over die eerste en tweede set. De eerste werd gewonnen door Mugova in een tiebreak. Tweede door Sabalenka in een tiebreak. Nu zitten we in die derde set. 3-2 voor Arina Sabalenka, de Wit-Russische. Het gaat gelijk op. Nog geen breaks in die derde set. Dus het is nog niet gedaan. En dan later vanavond de tweede halve finale tussen Beatrice Hadacz-Maja, de Braziliaanse, en Iga Świątek uit Polen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En van tennis naar voetbal, want officieel is de deal nog niet rond. Maar Lionel Messi gaat zo goed als zeker bij de Amerikaanse voetbalclub Inter Miami tekenen. Mede dankzij sportmerk Adidas en techgigant Apple. Zij zouden de komst van Messi naar Inter Miami mede mogelijk maken. Toegangskaartjes zijn gelijk in prijs omhoog geschoten en de verwachting is dat er veel geld met Messi merchandise verdiend kan worden. Sportmarketeer Bob van Oosterhout, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Inter Miami staat nu op de 41ste plaats van meest waardevolle teams in Centraal- en Noord-Amerika. Wat kan de komst van Messi daarin veranderen voor die club? Nou, dat gaat natuurlijk echt werkelijk alles veranderen. Je ziet het inderdaad vandaag al, zoals je zelf zegt. Tickets worden duurder. Het social media bereik is verviervoudigd. Heel simpel. Alle ogen van de wereld zijn gericht op Inter Miami nu. Ik denk dat er heel veel Nederlanders zijn die nog nooit van die club gehoord hebben. Ja. Maar nogmaals, ze staan nu vol in de picture. Ja, en aandacht is geld waard. Ja, want hoe werkt dat? Nou ja, op het moment dat je ja, het is eigenlijk heel simpel, hè. Op het moment dat je zichtbaar bent, veel in de picture bent, de ogen van de hele wereld op je gericht weet, dan heeft dat een grote commerciële waarde. Dan gaan daar bedrijven op inhaken en daar kun je gewoon serieus geld mee verdienen als sportclub. Ja, en er zijn dus al bedrijven aangehaakt ook. Adidas en Apple die helpen om die overstap te realiseren. Wat doen die dan? Nou, dat is eigenlijk best wel bijzonder en tegelijkertijd ook weer niet. Ik zal het even kort uitleggen. Je ziet namelijk in de sport al steeds vaker grote mediapartijen of grote merken die instappen. En dus ook beleid steeds meer meevoeren. Wanneer Messi naar Saoedi-Arabië was gegaan, was dat geld ook niet opgebracht door een club, maar door de regering en door allerlei overheidsinstanties. Apple is van plan om Messi te laten meedelen in Apple TV. Apple heeft een heel groot contract met de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie, waar Messi in gaat spelen. En het komt er eigenlijk op neer dat naarmate Apple TV vanuit de MLS meer geld gaat verdienen, gaat Messi daar nou in meedelen. En Adidas doet iets vergelijkbaars. Adidas realiseert zich van Messi in de MLS, Messi in Amerika. Ja, dat gaat onze omzet rondom het voetbal in Amerika een enorme boost geven. Ja. En daar willen we Messi dan best een beetje in laten meedelen. Ze ruiken het geld dus. Ja, absoluut. Ja. En ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook heel handig is aan alle kanten om die komst van Messi commercieel zoveel mogelijk uit te melken. Wat kun je daarmee mee doen? Ja, dat kan op vele manieren. Dat begint natuurlijk, wat ik net al aangaf, met het creëren en kapitaliseren op content. Met andere woorden, je gaat via alle mediakanalen rondom een club ga je Messi-content creëren. En daar ga je heel veel aandacht voor trekken. Dat is geld waard. Dus sponsoring zal een boost krijgen. Merchandise zal een boost krijgen. Het spelen van wedstrijden van Inter Miami zal veel interessanter worden, veel meer geld waard zijn. Er zullen buitenlandse clubs tegen Inter Miami willen spelen en daar geld voor over hebben. De ticketing zal omhoog gaan. Nou ja, lang verhaal kort, ze gaan dit via allerlei schijven terugverdienen. Ja, en snel ook, krijg ik die indruk, of niet? Ja, dat gaat tegenwoordig steeds sneller inderdaad. Ik weet nog dat jaren geleden, toen Cristiano Ronaldo voor een astronomisch bedrag naar Real Madrid ging, dat ik toen had uitgerekend dat de club het binnen een week al had terugverdiend. Een week? Ja, binnen een week. En om welk bedrag ging dat ook alweer? Ja, dat ging ook een heel eind richting de 100 miljoen, hè? In een week. Maar toen weet ik nog dat in die tijd dat er in Azië alleen al, dat er op de dag van de bekendmaking dat Cristiano Ronaldo naar Real ging, dan heb ik het alleen over Azië, dat daar in één dag tijd al 100.000 Real Madrid shirts met Ronaldo erop verkocht werden. In één dag. Jeetje. Ja, dat gaat over Real. Als we weer teruggaan nu naar Messi. We hebben het gehad over wat het voor die club kan betekenen, maar wat kan de komst van hem betekenen voor het Amerikaanse voetbal tot slot? Ja, nou ja, het is eigenlijk ook een komst die een beetje league breed wordt vormgegeven. Adidas als grote sponsor, Apple als grote sponsor. Dus iedereen in Amerika realiseert zich wel dat dit heel veel impact gaat hebben voor de MLS. Want Messi is de allergrootste speler op aarde. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren steeds vaker gezien dat de spelers wel een klein beetje naar Amerika toe trokken. Mm-hmm. En daar hun carrière afsloten. Maar ja, je praat, Messi is de allergrootste. Hij is wereldkampioen geworden onlangs met Argentinië. Ja, dit gaat voor die league natuurlijk een enorme impuls geven. Ja, dat is duidelijk. We gaan het volgen hoe het zich gaat ontwikkelen. Sportmarketeer Bob van Oosterhout, dank u wel. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Vervoersmaatschappij Arriva maakte vandaag bekend dat het over 2 jaar dagelijks een trein van Groningen naar Parijs wil laten rijden. Dat is goed nieuws natuurlijk voor toeristen die naar de lichtstad willen. Maar de Groningse influencer TikTok Tammo denkt juist andersom. Dat betekent dat een hele hoop Fransen naar Groningen toekomen om van de mooiste stad van de wereld te genieten. Daar moeten wij ons natuurlijk wel even op voorbereiden, zodat ze bijvoorbeeld kunnen genieten van onze houtcuisine. Oké, oefen maar even met me mee. Bonjour, meow. Voulez-vous een boule d'œuf? Nee, wacht even. Bonjour, meow. Voulez-vous een boule d'œuf? 4. Rond deze tijd van het jaar zitten veel kraaien hun eitjes uit te broeden en gedragen ze zich wel eens agressief. Dat doen ze om hun nest te beschermen. Ook in Rotterdam, waar kraaien graag nesten maken bij de fiets- en wandelpaden rondom de Kuip. Verschillende mensen zijn daar door de kraaien aangevallen. Deze Rotterdamse boswachter weet hoe je jezelf daar tegen kunt beschermen. Petjes dragen, parapluutje. En ik heb ook wel eens gehoord, maar die tip komt uit België. Ik weet niet helemaal of dat waar is. Dat is om je pet op te zetten en dan een bril achter op je achterhoofd. Dan denkt die kraai van... Want meestal vallen kraaien van voor niet aan, maar van achteren. Ja, het petje mag wel snel weer af, want kraaien zijn na 3 weken meestal wel uitgebroed. En daarna gedragen ze zich weer snel als normaal. 3. Goed en slecht nieuws over deze serie. Zien jullie dat deze game alleen maar ellende met zich meebrengt? Iemand de moeder gaat huilen. Zijn moeder of jouw moeder? Mokro Mafia. Het goede nieuws is dat nu het 5e seizoen nog maar net bezig is. Het volgende 6e seizoen al is aangekondigd. Het slechte nieuws is dat zal dan ook het allerlaatste seizoen worden. Daarna komt de serie niet meer terug. 2. Ik weet niet of u er ook zo last van heeft, maar ik nies me de laatste dagen helemaal kapot. Het komt door de record hoeveelheid pollen in de lucht. En ik heb hooikoorts. Maar niet alleen mensen hebben hier last van. Ja, dit is geen niezend mens, maar een niezende hond. Want ook huisdieren hebben last van de pollen. De Belgische omroep VRT schrijft dat de wachtkamers bij dierenklinieken de laatste tijd vol zitten met honden. Ze hebben vooral last van jeuk en opgezette pootjes. Poezen met hooikoorts, die zien ze dan weer een stuk minder. Zij kunnen wel gaan niezen of snotteren of zelfs een astma-aanval ontwikkelen. 1. En het BBC-programma I deed een jaar lang onderzoek naar de mensen die grof geld verdienen aan zogenoemde groping-video's. Het zijn filmpjes van vrouwen die in overvolle Japanse metro's worden betast en aangerand. En die video's worden goed verhandeld en kunnen op de Chinese markt geld opleveren. De programmamakers wisten een man die veel geld verdiende met die handel op te sporen. En ze confronteerden hem op straat. Vond hij niet leuk. Hoi! Hoi! Oké! Stop, stop, stop! Stop, stop, stop! Hey! Try to attack the camera. Try to attack our colleagues. He was charging towards us. This is crazy. Nou, hij viel de cameraploeg aan en een dag later vluchtte die Japan uit. NPO Radio 1 podcast. Wat gebeurt er met een volksbuurt als daar ineens allemaal juppen komen wonen? Hoogopgeleide, met geld. Ja, ze doen je boel, ja? Ja, want ze zitten allemaal binnen. Ik ben zo iemand. In een volksbuurt. Met huizen van 4, 5, 6 ton. Hoe is dat voor mijn buren, die hier altijd al woonden? Ik vind het gewoon schandalig. Ik ben op mijn bakfiets gestapt en ik vond gezelligheid. Hey, goedemiddag. En angst. Ik weet niet hoe je toekomst eruit ziet en ik ga je hele wijk platgooien. Van Amersfoort en Amsterdam tot ver buiten de Randstad. Nee, wij zijn niet deftig. Luister naar Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Ja, toch? Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Ha, ABN AMRO. Ik wil op mijn energiekosten besparen met zonnepanelen. Ik heb alleen amper tijd om alles uit te zoeken. Snap het. Maar dat kunnen wij voor je doen. Van het uitzoeken van een betrouwbare leverancier, de financiering en een verzekering, tot aan het moment dat ze op het dak liggen. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.

Het staat vast op zo'n 100 plekken. De meest opvallende files op een rijtje op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Door omrijders tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat. Nog steeds een half uur vertraging in 7 kilometer file. De E19 van Antwerpen naar Breda is waarschijnlijk tot laat in de avond nog dicht. En moet je omrijden via Bergen-op-Zoom. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. Door een onwelwording zijn 2 rijstroken dicht. 10 kilometer file, een uur extra reistijd. Aan de andere kant van Utrecht op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Harmelen 19 kilometer file door een kapotte auto. 40 minuten erbij. Ook 40 minuten oponthoud op de A28 Amersfoort richting Groningen. Tussen Zwolle-Zuid en Staphorst door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en omrijden kan via Emmeloord over de N50 en de A6. Door een ander ongeluk op de A28 van Groningen naar Amersfoort staat tussen afrit Omme en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file. 40 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn dicht. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. NOS NTR. Door een grootschalige verbouwing van het Centraal Station in Amsterdam zal er maandenlang geen Eurostar rijden. De hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Londen. Dat vindt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur ook niks. Ik baal natuurlijk enorm van de problemen met Eurostar op het moment. Ik ben wel weer heel erg blij dat Eurostar, NS en ProRail nog een laatste poging gaan doen om nog eens een keer samen te gaan kijken wat er eventueel wel kan. Marco Geitenbeek. Want uit een onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat er 3 scenario's zijn waardoor de Eurostar wel gewoon kan blijven rijden tussen Amsterdam en Londen. Wieger Savenijen van Studio Bereikbaar, die deed dat onderzoek. Goedenavond. Goedenavond. Ja, er ligt dus een onderzoek, maar de staatssecretaris zegt nu, ja, ik ga zelf nog even kijken hoe het toch kan. Wat vindt u daarvan? Nou, wij hebben onderzoek gedaan en we hebben gekeken naar drie mogelijke opties. We hebben gekeken of de terminal langer open kan blijven. We hebben gekeken of er een andere terminal te vinden is binnen Amsterdam Centraal. En of het mogelijk is om vanuit Rotterdam te vertrekken. Mm-hmm. En eigenlijk hebben wij we hebben geconcludeerd dat het al die opties allemaal hun nadelen hebben. En dat er gesproken moet worden tussen de partijen om te kijken of er toch nog iets te vinden is waardoor een van die opties toch kan. Dus ik snap dat ze door gaan praten om te kijken of er een oplossing te vinden is. Ja, dus dat ze doorgaan met uw scenario's. Nou ja, wij zijn gevraagd om te kijken naar scenario's die ze zelf hadden bedacht. Wij hebben dat gedaan ook samen met ProRail en met de NS en met Eurostar om te kijken van welke mogelijke ideeën liggen er. En dat waren dus deze 3. En ik snap dat ze daar dus gaan kijken van kunnen we toch niet die ene waarbij we de tunnel wat langer open houden, kunnen we daar toch nog niet, lukt het toch niet om die voor elkaar te krijgen. Ja, want even als we naar dat station gaan, hè, wat maakt het eigenlijk zo ingewikkeld om die trein toch te laten rijden? Nou, er wordt op Amsterdam Centraal wordt behoorlijk groot en ingrijpend verbouwd. Er komen sporen bij, perrons worden langer, worden sporen vernieuwd, perrons worden langer. Ze moeten ook een deel van de bruggen waarop het is gebouwd, moeten ook worden vervangen en moeten deels gerenoveerd worden. Dus het wordt heel grootschalig, wordt het verbouwd. Ja, en dan heb je ruimte nodig. En dat was de reden waarom er gezegd werd van ja, dan hebben we dat spoor, dat laatste spoor waar de Eurostar vanaf vertrekt, dat moeten we gaan ombouwen en dan kan er niet tegelijkertijd ook die terminal in gebruik blijven. Dat spoor is gewoon voor andere treinen nodig. Nou, dat hele spoor gaat er helemaal zelfs uit. Oh, okay. Dus het hele spoor gaat eruit en het perron gaat er helemaal uit. Dus dat is er dan op dat moment gewoon niet. Nee. U noemde al dat er drie scenario's zijn die zijn onderzocht. Of je rijdt tot Rotterdam, je bouwt een nieuwe tijdelijke terminal, of je bouwt om die huidige terminal heen. Ik begrijp dat er op alle drie is er van een partij iets op aan te merken, van ofwel NS, ofwel ProRail, of Eurostar zelf. Wat vindt u eigenlijk de beste manier? Ja, dat is ingewikkeld, hè? Om de beste. Wij hebben ook gezegd, het is zo complex dat er geen makkelijke oplossing is. Wat wij wel hebben gezegd is dat de optie waarbij je de terminal iets langer openhoudt en een periode, dan ga je als het ware, dan moeten de reizigers door het bouwgebied heen lopen, dat ons dat niet onmogelijk leek. Maar ja, je hoort al aan mijn taalgebruik, dat is nog steeds heel ingewikkeld. Dus het is niet zo dat wij even hebben gekeken en dat wij bij wijze van spreken in een maand de gouden oplossing op tafel hebben kunnen leggen. Nee, was het maar zo soms. Hè? Uiteindelijk, over een paar jaar moet de terminal verplaatst worden ook naar Amsterdam-Zuid, begreep ik. Kan dat dan niet ook eerder? Nee, want daar wordt ook gebouwd en verbouwd in Zuidasdok. Dus daar wordt het station ook helemaal verbouwd. Dus het was juist de bedoeling dat als dat klaar is, dat dan de terminal in één keer over zou gaan naar Amsterdam-Zuid. En dat daar de internationale trein in ieder geval naar Londen zou vertrekken. Ja, het is een weerwar van alles, hè? Die moeilijk te ontknopen is. Ja, nou ja, dat is ook de reden waarom het. Nou ja, er is dus waarom het dus eigenlijk ook niet gelukt is om dat laatste gat wat er nu nog over is, om dat dus te dichten. En dus echt ervoor te zorgen dat de directe treinverbinding, want je kan natuurlijk nog wel met de trein vanuit Amsterdam naar Londen, maar dat de directe treinverbinding naar Londen, dat die, nou ja, nu wat er nu voor ligt, in ieder geval wat er gedacht is, omdat die dus een tijdje buiten gebruik is. Ja, en stel nou, die Eurostar wordt toch geschrapt hier in Nederland. Mensen gaan toch weer voor het vliegtuig kiezen. En wat zou u ervan vinden als dat dan de uitkomst zou worden uiteindelijk naar uw onderzoek? Nou, de trein, in ieder geval kan je altijd nog met de trein. Ik bedoel, de verbinding met de trein naar van Amsterdam naar Londen, die blijft altijd bestaan. Want je kan altijd ook in Brussel overstappen. Dat was in het verleden ook altijd zo, dat je eerst naar Brussel ging en dat je in Brussel overstapte op de Eurostar naar Londen. Op dit moment kan je ook in Rotterdam opstappen op de trein naar Londen. Dat zal ook niet snel veranderen. Dus er zal altijd nog wel gekeken worden van ja, er zal altijd een verbinding zijn. Ik zou het jammer vinden dat je niet meer rechtstreeks vanuit Amsterdam kan. Maar het zou misschien ook wel misschien is het ook wel goed om te kijken van ja, maar kunnen we dan misschien in die periode dat het niet lukt vanuit Amsterdam kijken of we bijvoorbeeld de verbinding tussen Brussel en Amsterdam kunnen versterken. En daarmee dus eigenlijk een veel grotere hoeveelheid reizigers ook een betere verbinding te geven. Ja. Dus misschien is de oplossing wel iets groter dan alleen het vraagstuk rondom de terminal. Er liggen nog heel veel opties op tafel en we gaan horen wat eruit komt. Wieger Savanijen van Studio Bereikbaar. Dank. Gaan we even naar Roland Garros, de halve finales. Mugova tegen Sabalenka. Jan Rolfs, we zijn inmiddels 3 uur onderweg. Wie heeft de beste papieren? Nou, het is wat Sabalenka heeft al een matchpoint gehad. Stond met 5-2 voor in de derde set. Maar kon het niet afmaken, inmiddels 5-4. Net een hele mooie voorhandvolley van Mugova, de Tsjechische, die zich weer vastbijt in deze game. En nu op 30-0 staat in deze stand. 5-4 dus voor Sabalenka. Nog steeds niet gedaan deze eerste halve finale van vanmiddag op Roland Garros. Mooi dropshot van Mugova. Niet gehaald, althans half gehaald door Sabalenka. Middels 40-0. Kortom, de wedstrijd gaat nog wel eventjes door. Naar schatting 700 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire zijn letterlijk gevlucht voor de Nederlandse Belastingdienst. Ze zitten op Aruba, Bonaire en Curaçao vanwege hun Caribische roots. Uit angst en schaamte durven ze zich niet te melden. Een reportage van correspondent Dick Draaier. Zit, Simon. Simon, kom hier. Ik loop op het strand samen met Monique Molina en haar jonge hondje Diamond. Ze wil niet dat ik bij haar thuis kom. 11 jaar geleden vluchtte ze naar Curaçao, weg uit Nederland. Ik ben Nederland om te vluchten omdat ik werd als fraudeur bestempeld. En je probeert het probleem op te lossen, maar het lukte niet. Het lukte niet, dus ja, toen ben ik naar Curaçao om te vluchten. Maar als je op Curaçao bent, dan kom je andere problemen weer tegen. Dus je kan niet terug naar Nederland, omdat je weet als je daar naartoe gaat dat het, ja, dat het probleem niet opgelost kan worden. Dus dan probeer je hier op Curaçao het probleem op te lossen. Monique werd achtervolgd door de Belastingdienst met een schuld van meer dan 50.000 euro. Hoe hoog die schuld exact is, weet ze niet. Brieven durft ze niet meer te openen. Wat ze wel durft, is nu haar verhaal vertellen. Je bent nu 11 jaar op Curaçao. Ben je nog steeds bezig met deze hele affaire? Ja, ze hebben me niet meteen erkend als gedupeerde. Dus het was vechten, helemaal vanuit Curaçao. Vechten in Nederland voor je rechten. En dat is me pas vorig jaar gelukt. En hoe ben je dan al die jaren doorgekomen? Ja, het is alsof je zure pruimen eet iedere dag. En je kan niet terug naar Nederland. Het is heel stressvol, want je loopt weg voor een probleem en dan beland je in een ander probleem. En het is heel vervelend. Het is heel vervelend. Het verhaal van Monique lijkt in veel opzichten op de verhalen die we kennen uit Nederland. Wat maakt de situatie van gevluchte moeders naar de Caribische eilanden nou zo anders? Hier op Curaçao was het heel erg, omdat je dan geen hulpverlening hebt. Je krijgt nergens hulp. Ik ben zelfs naar ombudsman geweest voor hulp. En ze zeggen, ja, we mogen mensen van de belasting met de opvang niet helpen. Dus je kan geen kant op. Uiteindelijk vindt Monique hulp bij een lotgenotengroep hier op Curaçao. Grote motor hierachter is Erika Wever, zelf ook slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ze vond Monique en is nu op zoek naar de vermoedelijk 700 gedupeerden die nog niet in zicht zijn bij de Nederlandse Belastingdienst of de hulpverlening. Het is moeilijk om deze mensen te vinden. We hebben op de eilanden toch wel een andere cultuur. Hè? In Nederland zijn daarmee opgevoed en we gaan voor waar je recht op hebt. En hier ben je een beetje brutaal als je gaat voor waar je recht op hebt. En de mensen schamen zich ook heel vaak. Willen niet dat de omgeving eigenlijk weet dat ze ook hiermee te maken hebben. En eigenlijk dat dit de reden is dat hun zoveel is overkomen. De tijd dringt voor de nog onbekende gedupeerden. Zij moeten zich voor het einde van dit jaar melden. Dat is de deadline van het ministerie in Nederland, vastgelegd in de wet. Terug weer naar Monique. Nou, heb jij hulp gekregen, maar dat komt van een overheid die eerst jou alles in alles tegenzat. Vertrouw jij de overheid? Maar ik weet niet of ik dan de overheid kan vertrouwen. Ik weet het niet. Het is alsof je een wond hebt gekregen aan de binnenkant. En ja, die wond heelt niet zo gauw. Dus je weet niet of je dan weer gesneden wordt. En dus dat je weer... Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Voor Monique is de strijd nog niet voorbij. Maar ze is nu wel erkend als gedupeerde door de Nederlandse overheid. En ze vindt steun in de jonge pup Diamond die ze meeneemt naar het strand. De hond geeft me heel veel liefde en wat je in de mensen niet kan vinden. Kijken we weer even op de weg aan de ANWB-verkeersinformatie met Erwin de Hart. Het aantal files neemt nog steeds af, gelukkig. Op de A28 Groningen richting Amersfoort staat een file door een ongeluk met 4 auto's tussen afrit Om en knooppunt Hattemerbroek. 50 minuten vertraging, er zijn 3 rijstroken dicht. Ander nieuws van vandaag. Schiphol heeft 40% van de aandelen in Maastricht-Aken Airport gekocht. De rest is in handen van de provincie Limburg. De partijen willen de regionale luchthaven groter en duurzamer maken. Vorig jaar vertrokken 226.000 passagiers vanaf de Limburgse luchthaven. Moet er een stuk meer worden als het aan de eigenaren ligt. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Misschien kunt u het zich nog herinneren. Op 3 locaties in Dordrecht werd een verzameling van maar liefst 230 klassieke auto's gevonden. De verzamelaar hield zijn collectie decennia lang geheim. Zelfs de buren van de panden waarin die auto's stonden, die wisten er niks van. Gallery Aaldering heeft auto's opgekocht en die velt ze. Vanavond gaan de laatste exemplaren onder de hamer. Nico Aaldering is oprichter en eigenaar van die gallery. Goedenavond. Goedenavond. Is dit nou een alledaags klusje voor u om zo'n collectie te veilen of niet? Dat komt nooit voor. Oh. Het is heel bijzonder. Dus daar was ik heel blij mee. Ja, het is in een paar rondes gegaan. Hè? 3, vanavond de laatste. Welke auto's waren tot nu toe erg gewild? Ja, de Maseratis waren erg gewild. Er waren een paar Ferraris. Er was een Tatra, dat is een Tsjechische auto. Die was erg gewild. Die is vertrokken naar Griekenland. Dat zijn auto's die kosten dan 300.000-400.000 euro als ze gerestaureerd zijn. Deze was ongerestaureerd. En ik geloof dat hij verkocht, maar ik weet niet exact, €185.000. Jeetje. En wie koopt dat soort wagens? In ieder geval mensen met geld. Ja, dat had ik al wel bedacht, ja. Dat bedoel ik. Ja. Ja, dat moet ik uitleggen natuurlijk. Het is een online veiling, dus de mensen kunnen bieden. En die loopt dan af, best van 5 minuten naar 0, zeg maar. Het hoogste bod, dat wordt gerund, zoals dat zo mooi heet. Ja. En die mensen, toevallig weet ik dat waar enkele mensen vandaan komen, over het algemeen ken je de mensen niet. Nee. En u heeft al heel wat auto's gezien in uw leven, hè? Is dit dan toch de meest bijzondere collectie om voor u te hebben? Ja, kijk, man die een leven lang in auto's handelt, is het natuurlijk fantastisch om een barnfind te vinden. Maar als je dan ook nog 230 kunt vinden, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dit is, op wereldniveau is dit echt bijzonder, want het komt nooit voor. Ik sprak op de kijkdagen aan Amerikanen en die zegt, ja, in Amerika kom je nog wel eens iemand tegen die zo'n grote collectie heeft. Maar dan zijn het over het algemeen Amerikaanse auto's. En die meneer Palmer, die kocht alleen wat hij mooi vond. Dus het is een hele ruime schakering van auto's. Van Alfa Romeo's tot Lancia's, tot Vassel Vega's, Ferrari's, MG's, noem maar op. Alles wat hij mooi vond, kocht hij. Ja. En ook nog over nagedacht om het zelf te houden? Ja, we hebben geprobeerd om er iets mee te kunnen doen. Iets commercieels in de vorm van een museum of iets dergelijks. Maar dat is niet haalbaar met de huidige wetgeving en de huidige voorzorgsmaatregelen die je moet treffen voor brand en dergelijke. Dus nee. Dat lukt gewoon niet. Nee. Nee. En tot slot, hoeveel verwacht u dat de collectie opbrengt? Ik hoop veel. Hoeveel? Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Het is er niet afgesloten. Maar ik hoop genoeg en ik denk ook wel genoeg. En in wat voor kaders moeten we dan denken? Ja, toch in miljoenen. Toch wel hoor. Enkele miljoenen? Tientallen miljoenen? Ja, ja. Nee, enkele miljoenen. Enkele miljoenen. Dat is duidelijk. Dank voor het gesprek. Nico Aaldering, eigenaar en oprichter van Gallery Aaldering. Topoverleg vandaag in Luxemburg, waar de Europese migratieministers bij elkaar zijn. Ze proberen het eens te worden over de aanpak van zogenoemde kansloze asielzoekers. En ze bespreken hoe de opvang van migranten onder de verschillende lidstaten moet worden verdeeld. Of het vandaag tot een deal komt, dat is nog niet duidelijk. Wel werd bekend dat premier Rutte met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni en Ursula von der Leyen zondag naar Tunesië gaat om over migranten te praten. Correspondent Kiesja Hekster, die is in Luxemburg moet ik zeggen. Wat willen Rutte, Meloni en von der Leyen bereiken in Tunesië? Ja, ze gaan het daar hebben over een breed partnerschap, zoals dat dan in jargon heeft. En dan moet je denken aan dat zij Tunesië economisch willen bijstaan. Het gaat niet goed in dat land. Het staat aan de rand van de financiële afgrond. Maar wat ze eigenlijk echt willen van Tunesië, dat is dat dat land migranten tegenhoudt die daar op bootjes stappen, op gammele bootjes en een gevaarlijke overtocht wagen via de Middellandse Zee naar de Europese Unie. En het gaat al langer rond in Brussel dat de Europese Unie bereid zou zijn om daar 700 miljoen voor over te hebben. Het is niet duidelijk of dat zondag al tot een deal gaat komen. In ieder geval is het belangrijk genoeg dat ze dus de kopstukken gaan inzetten zondag naar Tunesië. Ja, en waarom juist deze drie, Rutte, Meloni en von der Leyen? Meloni, de premier van Italië, omdat veruit de meeste migranten vanuit Tunesië in Italië aankomen. Dus het is haar er veel aan gelegen om die mensen te stoppen. Rutte vindt het ook heel erg belangrijk dat er veel minder mensen via deze manier naar de Europese Unie komen. Dus je zag de afgelopen maanden, eigenlijk sinds Meloni gekozen is, dat die twee verrassend vaak samen optrekken, ook in Brussel. Ze weten elkaar ook goed te vinden. En de voorzitter van de Europese Commissie, van der Leyen, ja, die gaat er mee, vermoed ik, om er toch, omdat het een beetje een Europees sausje eroverheen te leggen. Ja, nou, die afspraak staat dus. Ondertussen wordt er in Luxemburg nog druk doorvergaderd. Is er nog kans op witte rook? Nou, het was net even heel spannend, want er was weer een nieuwe overlegronde waarin iedereen kleur moest bekennen. Daar bleek dat er toch nog niet de meerderheid was die er nodig is voor een nieuw akkoord. Toen zei de voorzitter van de vergadering dat ze toch nog een laatste poging willen gaan wagen vandaag om die meerderheid dan toch te krijgen. Mm-hmm. Nou weet je, bij onderhandelingen is er misschien altijd nog weer, als het vandaag niet lukt, nog een nieuwe mogelijkheid om het te gaan proberen. Ja, en daar is al in voorzien, vermoedelijk als ze er vandaag niet uitkomen. Maar dat wil iedereen wel heel graag. Maar als het toch niet lukt, kunnen ze het over een week of twee vermoedelijk nog een keer gaan proberen. Maar de druk is hoog dat het vandaag toch gaat lukken. Ja, en ik begrijp dat twee landen die erg met elkaar in de clinch liggen, Duitsland en Italië zijn. Wat is dan het belangrijkste pijnpunt? Ja, eerder vandaag kregen wij te horen dat het belangrijkste dossier eigenlijk in die plannen was. Het ging over het opsluiten of vastzetten van kinderen in de procedure waar je net aan refereerde van kansloze asielzoekers. Dat zou dan gaan om kinderen die met hun ouders, maar ook kinderen die misschien alleen naar de Europese Unie komen, vast te zetten om ze makkelijker te kunnen terugsturen. Duitsland is daar erg tegen, maar inmiddels begrijpen we dat toch niet meer het belangrijkste punt is. Inmiddels gaat het erom, als je die afgewezen asielzoekers, als je daar dan mee, als die er zijn, waar moet je ze dan naartoe terugsturen? Tot nu toe is het zo dat je die mensen terug alleen kan sturen naar een land waar ze op een of andere manier een band mee hebben. Ze komen er bijvoorbeeld vandaan of ze hebben er familie wonen. Nu gaat de discussie erover dat je mensen ook zou kunnen terugsturen naar een land waar ze geen band mee hebben. Duitsland wil dat absoluut niet, maar Italië wil dat wel, want dat land zegt anders dan blijven wij zitten met overvolle kampen misschien aan onze grenzen, met mensen die we nergens naartoe terug kunnen sturen. Ja, en dus wordt er nog druk vergaderd in Luxemburg bij correspondent Kiesja Hekster. Dank. Gaan we nog één keer naar Roland Garros. Mugova tegen Sabalenka en er is een winnares, hè, Jan Roels? Ja, Carolina Mugova heeft die derde set gewonnen. Stond 5-2 achter. Kreeg een matchpoint tegen Arina Sabalenka, die als tweede geplaatst was, de Wit-Russische. Maar overleefde dat matchpoint, maakte 5 games op rij. En na 3:13 is de eerste halve finale bij de vrouwen gedaan op Roland Garros. En wint dus Carolina Mugova, de nummer 43 van de wereld, van de als tweede geplaatste Arina Sabalenka in 3 sets. 6-7, 7-6 en 7-5. Dat is de stand van deze eerste halve finale. Straks nog de tweede halve eindstrijd tussen Beatrice Haddad-Maja, de Braziliaanse, en Iga Świątek uit Polen. En eerder deze uitzending melden we dat volgens verschillende media het Oekraïense tegenoffensief is begonnen. Oekraïne ontkent vooralsnog in alle toonaarden, maar Russische media berichten er wel over. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Er werd natuurlijk al veel langer op gehint dat dat tegenoffensief zou beginnen. Wat valt er nu op? Ja, al dagenlang zijn er signalen dat er in ieder geval van alles daar gebeurt langs de frontlijn. Kiev zegt daar niks over, want ja, die zeggen van het. Men merkt wel wanneer het zal gaan plaatsvinden. En in Rusland hoorde je er ook niet zo heel veel over, behalve dan in de pro-Russische Z-kanalen, zoals die heten, de Telegram-kanalen. Daar werd al eerder gewacht gemaakt van een tegenaanval van Oekraïne. Wat nu opvalt is dat minister van Defensie Shoigu zelf is gekomen met informatie en vervolgens ook het hoofd van die hele operatie, Valery Gerasimov, die heeft bij Poetin verslag uitgebracht over het feit dat Oekraïne heeft geprobeerd 's nachts door de Russische linies te breken. En daarbij zouden de Oekraïners volgens dat verslag aan Poetin vele mensen hebben verloren en ook meer dan 30 tanks, onder welke enkele Leopard tanks. Dus het opvallendste daarin is dus dat het op hoog niveau nu wordt besproken. Ja. En dat geeft aan, dat is een signaal dat er iets aan de hand is. Ja. En die Russische media, hoe berichten die erover? De Russische media berichten altijd heel sec, heel sumier wat er officieel wordt bericht. Dus de officiële de televisie, de staatstelevisie, die bericht wat de communiqués van het ministerie van Defensie brengen. En zullen dus nu ook vanavond zeker verslag uit gaan brengen van deze reacties van de Russische legerleiding. Want dat is natuurlijk wel groot nieuws. Ja, dank correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. En dat was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Goedenavond. Fly responsibly. Vlieg verantwoord. Dat was de slogan in een inmiddels stopgezette campagne van KLM. De duurzaamheidsuitspraken van het bedrijf schoten milieubeweging Fossielvrij NL zo in het verkeerde keelgat dat ze een zaak zijn aangespannen. Waarvoor de rechter gisteren het licht op groen zette. Daar gaan we het over hebben. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. Dank dat u luisterde. Fijne avond. NPO Radio 1. Mensen die uit de schulden zijn, blijven nog maar een half jaar in het schuldenregister staan. Nu hebben mensen 5 jaar lang een BKR-registratie en dat leidt tot problemen. Zo kun je dan bijvoorbeeld geen lening afsluiten. In Oekraïne is geschoten in het gebied rondom de kapotte dam, waar mensen worden geëvacueerd. De aanvallen zijn volgens Oekraïne het werk van Rusland. 1 burger kwam om het leven en 2 mensen zouden gewond zijn geraakt. Voor de 2e dag op rij zijn grote steden in het oosten van de VS gehuld in een oranje nevel. De rook van bosbranden in Canada die trekt over een groot deel van het Noord-Amerikaanse continent en delen van Mexico. Op sommige plekken is de luchtkwaliteit slechter dan gisteren. Vanaf morgen rijden er vanwege het verwachte warme weer extra treinen naar de kust. Onder meer tussen Haarlem en Zandvoort zet NS extra en ook langere treinen in. In Den Haag gaan extra trams rijden naar Scheveningen en vanuit Rotterdam rijden er extra metro's naar het pas geopende station bij het strand van Hoek van Holland. Het weer in het oosten en het zuidoosten kan nog een enkele bui of onweersbui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer volop zon en 20 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in Limburg. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Met de files. Het worden er steeds minder gelukkig. Al houden sommigen een hardnekkige vertraging in. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam komt de vertraging van een half uur naar een kwartier tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat. Omrijders voor de dichte E19. Van Antwerpen naar Breda is de weg tot ver in de avond nog dicht. En op de A12 Den Haag richting Utrecht nog een kwartier vertraging tussen Gouda en Woerden. De A28 Zwolle richting Groningen door bergingswerkzaamheden tussen afrit Omme en Staphorst een half uur extra in 11 kilometer file. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. Omrijden via Emmeloord over de N50 en de A6. En de A28 Groningen richting Amersfoort. Meer dan een uur vertraging tussen afrit Omme en knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer stilstaand verkeer. Door bergingswerkzaamheden van 4 auto's. 3 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is